Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 kwietnia. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Dopiero jutro prokurator przesłucha matkę 3-latka, która zostawiła syna bez opieki w bloku w Katowicach. Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak odwołany wnioskował o to do premiera, szef dyplomacji. Nad Sekwaną paraliż. Strajkują m.in. kolejarze. 27-latka, która w sobotę zostawiła 3-letniego syna bez opieki na klatce schodowej bloku w Katowicach, może dopiero jutro usłyszeć zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Policjanci zbierają materiał dowodowy. Dziecko zauważyła w sobotni wieczór mieszkanka bloku. Dzień później policja opublikowała zdjęcie chłopca, prosząc o pomoc w jego identyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji policjanci w poniedziałek ustalili tożsamość dziecka i zatrzymali jego matkę. Noc spędziła w policyjnym areszcie. Dziś prokuratura zdecydowała, że przesłuchanie zatrzymanej odbędzie się jutro. Premier Mateusz Morawiecki odwołał ze stanowiska sekretarza stanu w MSZ-cie Jana Dziedziczaka. Wnioskował o to minister spraw zagranicznych, wyjaśnia dyrektor biura prasowego MSZ Artur Lombard. Ta zmiana związana jest z reformą, która prowadzona jest w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odkąd ministrem spraw zagranicznych został profesor Jacek Czaputowicz. Minister zwrócił się z wnioskiem do premiera o likwidację jednego ze dwóch stanowisk sekretarzy stanu. W tej chwili jedynym sekretarzem stanu pozostanie pan Konrad Szymański. Jednocześnie na wakujące stanowisko podsekretarza stanu został powołany pan ambasador Andrzej Papierz. To były ambasador Polski w Bułgarii. Pełnił funkcję w latach 2007-2010. Prokuratura sprawdza decyzję Sądu Rejonowego dla Mokotowa. Chodzi o reprywatyzację kamienicy przy Puławskiej 141 w Warszawie. Śledczy sprawdzają, czy dwaj sędziowie dopuścili się zaniedbań, ustanawiając kuratorów dla właścicieli i spadkobierców tej nieruchomości. Osoby te w chwili wydania decyzji miałyby ponad 100 lat. Sprawdzamy, dlaczego sędziowie tego nie zweryfikowali, tłumaczy Katarzyna Bylicka, rzeczniczka prokuratury regionalnej we Wrocławiu, która zajmuje się sprawą. Prowadzone jest śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Postępowaniem objęte są działania dwójki sędziów dotyczące ustanowienia kuratorów dla osób, których miejsce pobytu nie było znane. Zastrzeżenia śledczych budzą orzeczenia wydane przez sędziów w latach 2006-2012. Koniec utrudnień na autostradzie A1 w okolicach Tuszyna w Łódzkiem. Lada moment ma być tam wznowiony ruch po wypadku. Rano na A1 dachował bus, zginęła jedna osoba. Policjanci zabezpieczyli już wszystkie ślady, mówi Grzegorz Stasiak z Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód. Do zdarzenia doszło na 327 km autostrady A1 w kierunku Gdańska. Niebawem uruchomimy lewy pas ruchu i myślę, że kiedy uda nam się uprzątnąć pojazd biorący udział w zdarzeniu, ruch zostanie wznowiony całą szerokością jezdni. W szpitalach przebywa 5 osób rannych w wypadku. We Francji kłopoty m.in. komunikacyjne w związku ze strajkiem kolejarzy i pilotów Air France. Protestują też energetycy i pracownicy zakładów komunalnych. Francuzi szczególnie dotkliwie odczuwają akcję protestacyjną kolei państwowych. Strajkuje co drugi pracownik SNCF i aż 3/4 maszynistów. Protestują przeciwko zmianie statusu zawodowego i otwarciu rynków przed konkurencją. W trasę wyrusza co 8 pociąg pośpieszny, a w niektórych rejonach nawet co 10. Na trasach kolejek podmiejskich RER A i RER B jeździ co drugi skład. Na innych liniach podparyskich sytuacja jest dramatyczna. Albo chodzi co 5 pociąg, albo w ogóle żaden. Szczęśliwcy, którym udaje się dostać do wagonu, jadą w nim jak przysłowiowe sardynki. Ludzie sobie w różny sposób radzą. Wstałam o 4:30, żeby na dworcu RER-u być o 5:00. Pracę zaczynam o 8:00 rano, a jeszcze są przesiadki? A to dopiero początek. Jutro drugi dzień strajku, a potem aż do czerwca włącznie. 12 dni protestów w każdym miesiącu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec jeszcze apel od strażaków o niewypalanie traw. To bardzo niebezpieczne, tłumaczy Krzysztof Szczerba, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej z Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Pożary traw przynoszą tylko szkody. W wyniku tych pożarów niszczona jest fauna i flora, a przede wszystkim te pożary mogą zagrozić również zdrowiu, życiu ludzkiemu. Niejednokrotnie dochodziło do zdarzeń, w których osoba podpalająca została w pewnym momencie otoczona przez płomienie i zginęła. Strażackie interwencje związane z gaszeniem traw czy nieużytków to także ogromne koszty. Za wypalanie traw grożą wysokie kary grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kary więzienia. To był serwis Trójki. Trochę chmur, trochę rozpogodzeń. Na zachodzie przelotne opady deszczu, które przemieszczają się w stronę centrum. Na południu porywisty wiatr. W Suwałkach na termometrach 8 stopni, w Gdyni 9, w Toruniu 11, w Szczecinie, Łodzi i Zamościu 13, w Koninie i Krośnie 14, w Tarnowie i Bytomiu 17, a w Legnicy 18. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażenie w Saturnie. Do wybranych telewizorów LG i Philips dodajemy kartę podarunkową Saturn o wartości aż do 1000 zł. Na przykład do Smart TV OLED LG 65 cali 4K klasa A za 10 499 zł. Saturn. Technologia tak ma. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkoleniapolskieradio.pl. Kupiłeś u nas nowy smartfon? Teraz gratis przeniesiemy Twoje kontakty, SMS-y, zdjęcia i filmy ze starego telefonu. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 5A 16 GB za 399 zł, a zaoszczędzisz dodatkowo 70 zł. A kupując iPhone'a 7 32 GB za 2499 zł, zaoszczędzisz dodatkowo 100 zł. O szczegóły spytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To już 7 minut po południu. 88 milionów, tyle ton żywności marnuje się każdego roku w Unii Europejskiej. To 173 kg na osobę. Marnujemy jedzenie na każdym etapie produkcji i dystrybucji, choć najwięcej marnują konsumenci, kupujący po prostu za dużo. Smutne to statystyki, pamiętając, że blisko 800 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu niedożywienia. To nie tylko ludzie tak zwanego biednego południa. W Unii Europejskiej 55 milionów obywateli, prawie 10%, stać się na jeden tylko wysokiej jakości posiłek na dwa dni. Polska niestety należy do państw, w którym wyrzuca się bardzo dużo jedzenia. Według szacunków to 9 milionów ton żywności rocznie. Gigantyczny problem wciąż istnieje, mimo że od ponad 20 lat działają u nas 32 banki żywności. Banki, które odbierają żywność, magazynują, wspierają potrzebujących. Żywność trafia do schronisk, noclegowni, rodzinnych domów dziecka, do świetlic, także do szpitali. Po raz szósty trwa akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Do środy w całej Polsce wolontariusze zbierają żywność, która pozostała nam po świętach. W poprzedniej akcji, która odbyła się po świętach Bożego Narodzenia, udało się zebrać blisko 8 ton jedzenia. Wolontariusze przyjeżdżają po każdą ilość jedzenia, a informacje na stronie www.podzielmysie.pl. Dziś pytanie, czy kupuję za dużo jedzenia, które się marnuje? A moim gościem jest pani Maria Skołożyńska, organizatorka akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu, bardzo mi miło. Już wczoraj wolontariusze w miastach odbierali jedzenie od tych, którzy uznali, że mają tego jedzenia za dużo, chcą się podzielić. Do kiedy potrwa ta zbiórka? Zbiórka trwa do końca jutrzejszego dnia, do środy, ale zgłaszać, że zostało nam jedzenie, można jutro do 12, czyli dokładnie jeszcze 24 godziny. Wszelkie informacje, domyślam się, o tym, jak przekazać jedzenie, na stronie internetowej. Tak jest, na stronie podzielmysie.pl i na naszym Facebooku. Tam też na bieżąco wrzucamy informacje, co i jak. Nasz fanpage na Facebooku nazywa się Podzielmy się. Często myślimy, nie będę dzwonił, nie będę informował, zajmowałby czasu wolontariuszowi, bo co ja mogę przekazać? Raptem 2-3 porcje obiadowe. Myślimy, nie warto. A warto? Tak, zdecydowanie. Bardzo zachęcam do tego, żeby przekazywać jedzenie i też, żeby samodzielnie zawozić jedzenie. Jeżeli ktoś z Państwa ma przynajmniej jeden posiłek, przynajmniej objętość jednego obiadu, czy jednej kolacji, czy jednego śniadania, którą mógłby taki bezdomny otrzymać, to warto, bo to jedna więcej najedzona osoba. Na stronie internetowej są również, wiem, adresy jadłodajni, do których w zasadzie przez cały rok chyba możemy przekazywać jedzenie, bo to nie jest tylko jedna akcja, prawda? Zgadza się. W tym roku szczególnie apelujemy do wszystkich zainteresowanych akcją, że oprócz tego, że można w trakcie świąt zgłosić się do nas, to można też w trakcie świąt i po świętach zawozić jedzenie cały rok. Bo przecież są takie wydarzenia jak wesela, jak urodziny, jak zwykłe przyjęcia albo obiady rodzinne, gdzie nie wszyscy się zjawili i tego jedzenia trochę zostało. To jedzenie po prostu musi być dobre, świeże. Świeże to może, to znaczy, że może być zrobione domowo. Może być też to jedzenie, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu nie potrzebujemy, to może być to jedzenie suche, długoterminowe. Tylko jest jeden najważniejszy warunek i to jest warunek taki, że jeżeli oddajemy jedzenie domowe, to to jedzenie musi być dobre do zjedzenia w ciągu 24 godzin. Czyli jeżeli na przykład zostałyby mi pierogi, to ja wiedząc, że one są w lodówce, muszę mieć pewność, że dałabym je jutro swojej rodzinie, swoim przyjaciołom bez wyrzutów sumienia, że wiem, że one na pewno będą dobre. Czy to jedzenie musimy specjalnie przygotować, opakować? Jedzenie musi być zapakowane w opakowania, które możemy oddać w jadłodajni. Czyli to mogą być plastikowe pudełka, chleb może być w torebce foliowej, to mogą być słoiki, pudełka po lodach, tego typu opakowania. Mogą być to też opakowania jednorazowe, tak długo jak możemy je oddać, bo po prostu logistyka przekazywania jedzenia i potem odbierania tych pudełek z jadłodajni, no to jest po prostu bardzo skomplikowane i nie ma sensu sobie jeszcze bardziej komplikować życie. Podczas takiej akcji można zebrać dużo żywności, dużo jedzenia zbieracie? Muszę stwierdzić, że co roku wielkanocna edycja to była taka edycja skromniejsza, gdzie tych darczyńców zgłaszało się może 300-350, no i jakby ja pękałam z dumy i myślałam sobie, co za wspaniała historia, tyle osób się zgłosiło i tak dobrze to działa. W tym roku, na chwilę obecną, jak spojrzę, jak to wygląda, to mamy zgłoszeń już na początek drugiego dnia 450. Czyli już ten rekord wielkanocny padł, wydarzyło się to dzisiaj i tego jedzenia zbiera się naprawdę dużo. Jeżeli każda z osób przekazała na przykład 2 kilo jedzenia, no to już mamy tonę jedzenia zgłoszonego. Ale to są darczyńcy, którzy się zgłaszają. A dostajemy informacje od naszych kierowców, którzy komunikują się z nami, że już byli w jakiejś jadłodajni i zostawili te dary od zainteresowanych akcją. I mam wrażenie, że w tym roku też pobijamy rekord, jeśli chodzi o samodzielne zawiezienie jedzenia. A no właśnie, bo można przekazać wam, a można by natychmiast zawieźć do schroniska, czy też jadłodajni? Tak jest. W wielu miastach są schroniska, jadłodajnie, noclegownie dla ubogich i bezdomnych. W kilku miastach, z którymi pracujemy, są też tak zwane jadłodzielnie, czyli otwarte lodówki. Projekt z angielskiego food sharing, czyli dzielenia się jedzeniem. I ten projekt polega na tym, że na przykład we Wrocławiu, w 5 miejscach, w różnych częściach Wrocławia, w centrum i na obrzeżach, znajdują się otwarte lodówki, otwarte 24 godziny, do których po prostu można podjechać i zostawić w lodówce jedzenie. Takie jedzenie musi spełniać te same wymogi, czyli musi być zapakowane w jakiś słoik albo pudełko, musi być świeże, dobre do zjedzenia w ciągu doby. I wtedy jak zostawimy to jedzenie w tej lodówce, to należy tylko dać znać, z tego co wiem, na Facebooku do wybranej organizacji danego miasta. Tam na pewno adres wtedy jest na lodówce. Zostawiam 3 kilo pierogów. Zapraszam do podzielenia się. Pierogi ruskie, dobre, domowe, zrobione wczoraj. A w jakiej postaci najczęściej ludzie przekazują jedzenie? To są puszki, przetwory, żywność gotowa, gotowe posiłki? Myślę, że około 90% wszystkich przekazanych posiłków to są jednak te posiłki świąteczne. Sałatki, surówki, ciasta, produkty takie jak chleby, sery, szynki, pieczenie, Czasami są to zupy, o ile nie są na śmietanie, no bo zupa na śmietanie może się szybko zepsuć i skwaśnieć. Jest też bigos. Bigos jest przecież popularny w okresie świąt. Wszelkiego rodzaju desery. Tak długo jak jest to jedzenie, które może te dwa dni czy trzy dni po świętach zostać przekazane, to takie jedzenie przechodzi, a podejrzewam, że to jedzenie suche, ryże, makarony, puszki, jakieś gotowe sosy, takie już kupione w supermarkecie czy w sklepie, no to jest jednak mniejszość. Ale te też są przekazywane. Czy jedzenie mogą przekazywać również osoby prawne, czyli firmy? Mogą na przykład hotele, restauracje? Ponieważ zazwyczaj takie firmy przekazują większą ilość jedzenia niż nasi kierowcy są w stanie zebrać swoimi samochodami osobowymi, bo zazwyczaj takie to są, to zalecamy, żeby po prostu dana instytucja skontaktowała się bezpośrednio z jadłodajnią w danym mieście i już umówiła się po prostu na zazwyczaj wtedy to jest regularne przekazywanie jedzenia, bo na przykład jedzenie na fasele to jest jedzenie, które jest przygotowane w warunkach sanitarnych, w warunkach, które są jakby zgodne z wszelkimi zasadami i można wtedy takie jedzenie przekazywać, ale wtedy już instytucje, właśnie firmy czy organizacje polecamy takim jednostkom, żeby już bezpośrednio kontaktowały się z danymi jadłodajniami w mieście. Taki dar obciążony jest podatkiem? Jak to wygląda? Nie, podatek od darowizny nie trzeba odprowadzać i nie trzeba płacić podatku za darowiznę, więc z tego co wiem, to nie. Ale jeżeli jest ktoś mądrzejszy ode mnie na antenie, kto wie, że jest inaczej, to proszę do nas pisać na podzielmy się na Facebooku, to wtedy już następnym razem nie strzelę takich gafy. Myślę, że szybciutko to zweryfikujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pani Maria Skołożyńska jest moim gościem, organizatorka akcji Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Dziś pytanie, czy kupuje za dużo jedzenia, które potem się marnuje. 7 trójek na początku, 22. Prawie 18 minut po południu, 7 trójek na początku, 22, ale także za małpa polskieradio.pl. Przeciwmałpa polskieradio.pl. Program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. What you touching? Pan Piotr piszący komentuje: niestety zdarza mi się kupować za dużo jedzenia i niestety potem część trzeba wyrzucić, bo nie dajemy rady tego zjeść. Problem można rozwiązać w prosty sposób, sugerowany zresztą przez moją żonę. Zrobić listę, nie kupować niczego spoza listy. Jak mam listę, to o dziwo, jedzenie zawsze wystarcza tego jedzenia, nie trzeba go potem wyrzucać. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy kupuje za dużo jedzenia, które potem się marnuje. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Witam. Ponieważ ta bardzo cenna audycja w programie trzecim Polskiego Radia, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, tak, ze względu na szczupłość czasu, ogranicza się do stwierdzenia, odpowiadając na pytanie, że nie kupuję nieprzemyślanej większej ilości żywności. Wraz z rodziną staram się być racjonalnym w zakupach, zwłaszcza żywności. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam pana Andrzej. Panie Andrzeju, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham pana, chciałbym rozmawiać, to znaczy parę słów, bo w małym miasteczku powiatowym mieszkam i te śmietniki, to są pozamykane w tej chwili, niektóre są, niektóre nie, i masę chleba się marnuje. Pamiętam, ileś tam lat temu stały pojemniki na chleb przed tymi śmietnikami, jestem obojętnie na... I ludzie zabierali, czy na ze wsi brali, czy na tego. Teraz nie ma tych pojemników. I zachodząc do śmietnika, do którego wyrzucam śmieci, patrzę, że całe bochenki chleba leżą w tych pojemnikach, ale tamtego nikt nie może zebrać, bo one są zamknięte, te śmietniki. Gdyby tak dalej było, jak, bo podejrzewam, że no, można ten pojemnik na chleb. Nikt tam nie będzie śmieci rzucał, tylko ten sam chleb. I ludzie będą ze wsi zabierali to i będą karmić zwierzęta. Pamiętam, że kiedyś takie pojemniki funkcjonowały. Pan Mateusz napisał: staram się podtrzymać tradycję, jedzenia nie wolno wyrzucać. Pewne ułatwienie jest, gdy hoduje się jakieś zwierzęta. One chętnie zawsze coś zjedzą. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo? Witam państwa. Dzień dobry. No ja zauważam, że się kupuje tyle samo jedzenia, tylko jest inny problem. Problem jest... To ci producenci w to jedzenie ładują nam, jakie tam niespodzianki są, że chemia powoduje trwałość towaru krócej. Wydawałoby się, że jest niby dłużej, ale patrząc na przykład na wędliny, to jest krócej, bo ja wędząc i gotując sobie sposobami tradycyjnymi wędliny, to ta wędlina jest w lodówce w miarę upływu czasu coraz lepsza i, no, i to się da zauważyć, a wędlina kupiona w sklepie, no dzień, dwa i ona się już nie nadaje do wyrzucenia. To samo jest z chlebem. Chleb przecież nasze babcie czy tam pradziadowie piekli i ten chleb leżał 2-3 tygodnie w domu, się nie psuł, a teraz na drugi dzień on nie już jest marnowany, on po prostu się nie nadaje do spożycia. Także tu jest problem i dopóki pozwolimy sobie na ingerencję różnych firm, które nie mają w interesie, tak samo jak produkcji samochodów, które będą jeździły 30 lat, tak samo nie mają w interesie produkcji żywności, która będzie leżała tydzień, to jak sobie pozwolimy na dyktat tych firm, no to będzie tak jak będzie jeszcze gorzej, bo będziemy wyrzucać... Pana zdaniem tego jedzenia marnować będziemy coraz więcej. Pan Artur napisał: nie stać mnie na wyrzucanie jedzenia. Oboje z żoną tak planujemy posiłki, zakupy, aby nic się nie marnowało. Dzięki temu po prostu stać nas na więcej. Pan Michał. Panie Michale, witam. Halo? Witam panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten problem marnowania żywności, on powraca zawsze, gdy mamy właśnie albo święta, albo jakąś dłuższą przerwę od pracy. A ja też się zastanawiam, że czy słuchając właśnie tych różnych wypowiedzi, że tych dziesiątek, setek ton marnowanej żywności, ja od kilkunastu lat, ja, moja rodzina w sumie przeszliśmy na dietę wegańską i powiem panu, że od wtedy właściwie to nie marnujemy w ogóle żywności. I ja myślę, że wystarczy tylko racjonalnie pomyśleć, ile potrafię zjeść i nie marnuję tego. Czy kupuję za dużo jedzenia, które się marnuje? 7 trójek na początku 22, 25 minut po południu. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Marnując żywność, wprost marnujemy wodę i energię, która jest zawsze potrzebna do wyprodukowania żywności. Ja już pomijam sprawę etyczną, to znaczy marnujemy coś, co jest bardzo cenne dla innych rzeczy. Jak nie marnować żywności? Ano, po pierwsze, nie kupujmy jej za dużo, albo kupujmy taką żywność, którą możemy bezpiecznie spożywać przez kilka dni. Można z resztek żywności sporządzić wspaniałe potrawy. Wreszcie można też żywnością podzielić się z innymi. Natomiast kluczowa rzecz to jest kupować z wyobraźnią. Panie Hubercie, witam. Halo, dzień dobry. Witam panie Kuba, bardzo witam uprzejmie. Pana. Rzeczywiście ten problem również spotykał moją rodzinę kiedyś, natomiast podeszliśmy do sprawy troszkę od innej strony. Nie zmieniliśmy tych przyzwyczajeń, lubimy naszą kuchnię, nie kupujemy potraw gotowych i często zdarza nam się coś takiego, że robimy tak zwany przegląd lodówki, wówczas jest to weekendowe gotowanie i kupiliśmy taką słupkową, wie pan, zamrażarkę, do której po prostu porcjujemy, oboje ciężko z żoną pracujemy, rzadko nam się zdarza, żeby mieć w tygodniu czas na ugotowanie jakiegoś obiadu u siebie, więc mamy pod ręką słupkową zamrażarkę, z której po prostu wyciągamy paczkę ugotowane przez siebie z zeszłego tygodnia jedzenie. Jest to dla nas idealne rozwiązanie. Pan Jerzy, pozdrawiam, napisał, nic nam się nie zmarnuje, część Mazurków zamrozimy, trochę jedzenia dostały dzieci, resztę poupychaliśmy w lodówkach, powoli zjemy. Przecież chrzan wytrzyma nawet kilka miesięcy. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich, łącz słuchaczy Trójki. Wyrzucałem masę żywności i tutaj w 100% zgodziłbym się z panem, który wypowiadał się kilka osób temu na temat jakości tego po prostu, co kupujemy w sklepach. No akurat ja mam takie warunki, wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić, ale od dobrego pół roku kupuję surowe mięso, które sobie marynuję, pekluję i ma wybudowaną na podwórku węglarnię. Tematem się zarazili moi znajomi, do tej węglarni wchodzi mi jednorazowo 12 kg mięsa. Robimy sobie po prostu parę takich szynek. Ja mam średnio zwykle około 4 kg. To mi wystarcza na całą moją rodzinę na prawie 2 tygodnie. Pani Magdalena. No, to... Ładny i praktyczny pomysł. Pozdrawiam pana. Pani Magdalena komentuje, a dlaczego od razu wyrzucać? Można mnóstwo produktów zamrozić lub właśnie oddać potrzebującym. Szlak mnie trafia, jak słyszę o marnowaniu jedzenia. Mnie się to praktycznie nigdy nie zdarza. Komentuje słuchaczka pan Piotr. Jeszcze panie Piotrze, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Kubo, witam serdecznie słuchaczy. Ja tak króciutko odnośnie też kilka osób temu. Pan, który mówił o tych pojemnikach na chleb, na suchy. No mieszkam na wsi, szczęścia, że jestem czy nie. Mam zwierzęta, więc u mnie trudno, żeby się marnowało, bo jest obiekt zamknięty, ale próbowałem taki mechanizm wywołać co do resztek jedzenia, cokolwiek to nie znaczy, czy chleba, czy czegokolwiek. I wie pan co, rozbroziłem wiadra, trzeba kultury trochę, bo rozbroziłem wiadra i ludzie, wie pan co, jak trzymają w workach foliowych, szczelnie pozamykane, potem dają to spleśniałe. Ja to zacząłem zbierać i zastanawiać się, no przecież co, zwierzęta spleśniałe też nie da się mieć, prawda? Więc edukacja, bo je chcemy zawracać, czy nie marnować, to jeszcze trzeba się nauczyć przechowywać i wszechobecna folia, no jednak powoduje to pleśnienie, intensywność, wie pan. Wszystkie beztlenowe procesy. Pan, tyle chciałem. Pozdrawiam, pan Sylwester napisał, u mnie w osiedlu pewien pan sąsiad ma kurnik na działce przed blokami. Ludzie zostawiają mu resztki chleba, kładąc na jego samochodzie. Pan Janusz, panie Januszu? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja powiem tak, odpowiadając na pytanie, to zdarza mi się kupić tyle żywności, że po krótkim czasie muszę to wyrzucić, bo ta żywność jest w jakikolwiek sposób zepsuta. Ale myślę, że dużym problemem jest też to, że wyrzuca się żywność, która ma koniec przydatności, datę przydatności i w tym momencie ona nie zawsze jest jakby zepsuta czy zła, a takie coś się wyrzuca i tutaj tego też jest dużo, także o tym też trzeba pamiętać, że nie zawsze to świadczy, że musimy to wyrzucić, tak? Ta żywność jest bardzo często dobra i na to też trzeba zwrócić uwagę. Pan Maciej, dziękuję, napisał oczywiście, że zdarza mi się kupić za dużo jedzenia. A skąd niby mam wiedzieć, kiedy i jak bardzo będę głodny? Chcę natomiast zwrócić uwagę na inny aspekt. Jedzenie na siłę do końca. Często zmuszane są do tego dzieci. Nie wstaniesz od stołu, jak nie zjesz wszystkiego. Pan Antoni, witam pana. Halo? Dzień halo? Dobry. Halo, słucham pana. Halo? Słucham. Czy pan mnie słyszy? Tak, jeszcze tak. W moim przekonaniu to jest problem znacznie ważniejszy, ponieważ jeśli spojrzę w hipermarketach, te olbrzymie lady pełne wędliny i te minimalne ilości ludzi, którzy kupują, ja zastanawiam, kiedy ta wędlina naprawdę będzie wyrzucana i dokąd będzie wyrzucana. To są dopiero ilości rzeczy, które się marnują w znacznie większym stopniu niż to, co my w domu ewentualnie wyrzucamy lub przejadamy się, żeby nie wyrzucić, prawda? To są te olbrzymie składy jedzenia, których nie da się sprzedać przecież. Pewnie po części ma pan rację, choć z danych banków żywności wynika, że to jednak konsumenci są tą grupą, która marnuje najwięcej jedzenia. 12.30, 7 trójek na początku 22. Marcin Pietrowski, pomysłodawca akcji zbierania żywności. Można powiedzieć, że Polacy się bogacą, więc w takim razie wydają więcej konsumują, tylko że problem pojawia się wtedy, kiedy okazuje się, że kupujemy za dużo tego jedzenia i tak jak właśnie często jest to widoczne przede wszystkim po jakichś świętach czy rodzinnych gwiazdach, okazuje się, że tego jedzenia jest po prostu za dużo. No i pojawia się problem, co z nim zrobić. Niestety, ale większość osób decyduje się na albo wyrzucenie tego jedzenia, albo pozostawienie u siebie, aż po prostu zgnije, spleśnie i dopiero wtedy się go pozbędą. No ale na szczęście też są osoby na tyle właśnie świadome, żeby brać udział albo w jakichś akcjach charytatywnych, gdzie pomagane jest i wspierane jest właśnie zabieranie takich nadwyżek żywności z domów rodzinnych, ale również też sami jakby szukają, dowiadują się, co mogą zrobić z takim jedzeniem, bo tak naprawdę czasem wystarczy nawet wyjść na klatkę schodową i zapukać do sąsiada z naprzeciwka i zapytać się, czy przypadkiem nie chciałby trochę przyjąć, bo nam akurat połowa sernika została i się marnuje. Pan Adam, nieco filozoficznie, jedzenie jedzeniem, ale na przykład nie słyszałem, by w naszym narodzie występował problem z marnowaniem się alkoholu. 7 trójek na początku 22, to już 12.31. Moim gościem jest pan Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Federacja to jest taka wspólnota autonomicznych banków działających na zasadzie non-profit. Tak, banki żywności działają non-profit, to znaczy pozyskują bezpłatnie żywność i tą żywność bezpłatnie przekazują do organizacji, które już pracują na rzecz konkretnych osób. Mhm. Natomiast oczywiście te koszty związane z funkcjonowaniem banków żywności są chociażby związane z transportem, z zatrudnieniem kierowców, magazynierów, tak. Całą organizacją żywności dla osób potrzebujących. No, jak mawiał Milton Friedman, nie ma darmowych obiadów, więc ktoś te koszta, te rachunki musi pokryć za wspomnianą przez pana benzynę, czy za rachunki, opłacić rachunki na przykład za telefony. Dokładnie tak. Natomiast banki żywności pozyskują żywność codziennie, systematycznie. Pozyskują ją od producentów, od rolników, z sieci handlowych, czyli wszędzie tam, gdzie następuje obrót żywnością i z jakiegoś powodu ta żywność albo się nie sprzedaje, albo jest wyprodukowana w nadmiarze, wówczas wchodzą w tą przestrzeń banki żywności i proponują zagospodarowanie żywności na rzecz osób potrzebujących. A jak dużo żywności potraficie zebrać, przekazać w ciągu roku? Średnio rocznie banki żywności zbierają 80 tysięcy ton. To jest żywność, która trafia blisko do 1,5 miliona osób potrzebujących. Ta żywność do nas trafia z różnych źródeł. Z dystrybucji mamy, czyli z sieci handlowych, ze sklepów około 9 tysięcy ton. Od producentów też mamy około 10 tysięcy ton. Kolejną taką grupą to są rolnicy, gdzie to jest blisko 20 tysięcy ton. No i też żywność specjalnie produkowana na rzecz banków żywności z takiego unijnego programu pomocy żywnościowej. Jest to żywność z długimi terminami przydatności do spożycia i trafia do osób najbardziej potrzebujących, które są zweryfikowane przez ośrodki pomocy społecznej. Banki składują żywność, przechowują. To nie stwarza największych problemów, bo przecież potrzebne są magazyny, potrzebne są na przykład chłodnie. Oczywiście banki żywności działają w Polsce od 25 lat. One się wyspecjalizowały w tym. Stwarza to oczywiście koszty, które pokrywamy z grantów, dotacji, darowizn. My cały czas prowadzimy akcję fundraisingową. Mamy nawet taki przelicznik w bankach żywności, że jedna złotówka przekazana na funkcjonowanie banku żywności daje 16 posiłków, które udało nam się uratować. Co to oznacza? To oznacza, że za tą złotówkę złotówkę jesteśmy w stanie uratować 8 kg jedzenia, z którego można przygotować 16 posiłków. Więc pokazujemy, że ta efektywność działania banków żywności jest bardzo skuteczna. Od kogo, od jakich podmiotów pozyskujecie najwięcej żywności? To są przede wszystkim producenci? W tej chwili w zasadzie to się wyrównało. I grupa producentów, i dystrybucja, czyli wszystkie sieci handlowe, sklepy, to jest mniej więcej na podobnym poziomie. Z tym, że różnica polega na tym, że żywność od producentów jest nieco z dłuższym terminem. To jest żywność, która ma czasami 2 tygodnie, tydzień, miesiąc terminu przydatności do spożycia. Mhm. Natomiast żywność, którą pozyskujemy ze sklepów i sieci, ona najczęściej ma 1, 2, 3 dni terminu przydatności do spożycia. Ona wymaga o wiele szybszego zagospodarowania i też skonsumowania, więc ta żywność głównie trafia do jadłodajni i do tych organizacji, które potrafią natychmiast tą żywność rozdystrybuować i tak, żebyśmy mieli pewność, że ona zostanie spożyta w terminie. Do kogo potem trafia ta żywność? Do jakich placówek? Kto korzysta z tej żywności? Banki żywności współpracują z prawie 4000 różnych podmiotów, organizacji, fundacji, stowarzyszeń, domów pomocy. Te organizacje działają na rzecz rodzin wielodzietnych, na rzecz samotnych matek, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci, na rzecz bezdomnych, na rzecz osób starszych, czyli ta żywność trafia do wszystkich tych grup, które z jakiegoś powodu znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są sobie w stanie poradzić. Tam wkraczają banki żywności, podejmują współpracę z konkretną organizacją i organizacja już albo przekazuje żywność w formie paczek, albo z tej żywności przygotowuje konkretny posiłek. Szacuje się, że około 2 milionów osób żyje w Polsce w skrajnym ubóstwie. To oznacza, że miesięcznie dysponują kwotą poniżej 551 zł. Z drugiej strony, no, mamy nadmiar żywności, skoro aż tyle jedzenia wyrzucamy. Czy nie jest problemem dotarcie do potrzebujących, albo nie jest problemem przekonanie ich do odbioru pomocy? Jako banki żywności pracujemy już rzeczywiście ponad 20 lat. Mamy na stałe wypracowaną współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, ale również z organizacjami pozarządowymi. Nie wszystkie osoby, które kwalifikują się do pomocy, chcą też korzystać z usług ośrodka pomocy społecznej. Jest to dla części osób krępujące i czasami trudna bariera taka do przeskoczenia i do przejścia, że trafiam do służb i instytucji, która zajmuje się kwalifikowaniem osoby do pomocy. Mhm. Natomiast też na terenie naszego kraju działa bardzo dużo organizacji, które obserwują bardzo blisko tej społeczności, obserwują osoby, które żyją i funkcjonują w ich otoczeniu i te osoby wyszukują rodziny, osoby, którym trzeba pomóc. Jako banki żywności współpracujemy i z jedną, i z drugą grupą, bo oczywiście grupa, która już jest identyfikowana przez ośrodek pomocy, jest to grupa, która, co do której jesteśmy pewni, że tam ta pomoc jest potrzebna, ale też pracujemy z tymi organizacjami, które samodzielnie identyfikują poza ośrodkami pomocy społecznej potrzebujących. Czy ktoś, kto przekazuje wam żywność, ponosi dodatkowe koszty w postaci na przykład podatków? Kiedyś był to problem. Tu nie ma żadnych kosztów. Darowizny żywności są zwolnione. Tu oczywiście tam przepisy prawa mówią o kwocie, która jest zwolniona z podatku. Natomiast ta żywność nigdy nie przekracza tych kwot, gdzie którykolwiek z podopiecznych musiałby się obawiać, czy zostanie obciążony dodatkowym podatkiem. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności, jest Państwa gościem. Dwadzieścia jeden minut do 13:00. Czy kupuję za dużo jedzenia, które się marnuje? Sonda na naszej stronie internetowej. Polecam, zapraszam. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, pan Piotr napisał, przyznaje, że niestety kupuje za dużo, ale widzę, że przy odrobinie samodyscypliny da się to opanować. Najlepsze sposoby to lista zakupów, regularny przegląd lodówki, no i sporo refleksji. Pochwalę się, że 2 lata temu wraz z narzeczoną zawieźliśmy nadmiar świątecznych potraw na wrocławski dworzec główny. Po krótkim czasie znaleźliśmy 2 panów, którzy z wdzięcznością przyjęli nasze dary. Za, a nawet przeciw. Panie Krzysztofie, witam, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że takim sposobem na oszczędzanie żywności jest robienie zakupów, kiedy się nie jest głodnym. Bo głodny człowiek kupuje więcej. Kupują oczy i kupuje żołądek. Mhm. A jeszcze mam pytanie do pana z Banku Żywności. Tak. Nieważne z jakich przyczyn, ile Bank Żywności wyrzuca? Bo na pewno to się zdarza. To mnie bardzo interesuje. Zapytam pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam, halo. Witam, panie redaktorze. To nie o to chodzi, żeby mniej kupować, bo można powiedzieć, że nam o to chodzi, żeby mniej kupować. To jest coś takiego jak tiry na tory. Jest to zasadne, dobre, ale nigdy nie będzie ten program zrealizowany, bo państwu zależy, żeby te tiry jednak jak najwięcej tego paliwa zużywały, bo to jest dochód dla państwa i tak samo z żywnością. Im więcej kupimy, tym więcej będzie tego podatku VAT, będą interesy dla firm i na tym to wszystko polega. Jeszcze jeden pan Aleksander. Panie Aleksandrze, witam, halo. Witam, dzień dobry. Witam. Ja tak słuchając audycji zacząłem się zastanawiać troszkę nad tym, dlaczego my kupujemy tej żywności za dużo i przypomniała mi się moja babcia, która miała to nieszczęście, że przeszła przez tyłkę na Syberii i cierpiała przez długi czas głód. I do końca życia właściwie chomikowała jedzenie w jakichś gigantycznych ilościach. Wydaje mi się, że troszkę może jesteśmy jeszcze... pamiętamy, albo pokolenia pamiętają poprzednie czasy, kiedy tego jedzenia po prostu nie było. I gdzieś tam podświadomie kupujemy po prostu więcej, bo jeszcze gdzieś to w nas siedzi. Wydaje mi się, że nawet po tych 25 latach to wciąż może jeszcze mieć znaczenie, a dopiero teraz zaczynamy się uczyć od nowa. Okej, okay, to, że są pełne półki, to nie znaczy, że musimy mieć na zapas. No tak. Pan Zbigniew przysłał mi zdjęcie. Zdjęcie, proszę państwa, osiedlowego sklepu. Przed sklepem kolejka. Pan Zbyszek zastanawia się, po co ci ludzie stoją, w jakim celu, zwłaszcza, że zrobił to zdjęcie ze swojego okna o godzinie 6.50 rano. W sobotę rano. No, pewnie po mleko. 7 trójek na początku 22. Pani Alicja Kalińska, doradca żywieniowy Setpoint. Marnujemy, dlatego że nie planujemy. Jeżeli byśmy zaczęli już na etapie świąt planować, ile będzie osób, ile powinniśmy kupić mięsa, w związku z czym na porcje, jakie warzywa, ile jajek, to zakupy byłyby zrobione w punkt. I to polecam w przyszłym roku, bo już teraz trochę za późno robić. Natomiast jeżeli widzimy, że mimo wszystko dużo nam zostanie i my będziemy musieli to przechowywać albo sami dojadać przez kolejne 3 dni, to może warto się z wychodzącymi gośćmi podzielić i zapakować kawałek mazurka, jutro do kawy, bo wtedy to jest tak, że każdy ma po kawałku małym, a nie, że my zostajemy z połową ciasta, bo upiekliśmy 4, no i będziemy te kalorie zjadać z dużą przyjemnością, nie ukrywam, ale jednak przez kolejny tydzień. Najtrudniejsze są takie rzeczy jak sałatka jarzynowa, która nie ma długiej trwałości. Niestety z bólem serca powiem wyrzucić. To nie jest produkt, który się da zamrozić. Można, ale to też jest już, że tak powiem, rada po czasie, nie mieszać całości przygotowanej sałatki z majonezem, tylko wyjmując na stół, dokładać po łyżce, po dwie, bo wtedy te warzywa przechowywane w lodówce bez słonego majonezu nie wyciągają wody z tych warzyw. Ma dużo dłuższą trwałość taka sałatka jarzynowa. Wszystkie mięsa pieczone można pokroić w plastry, popakować w mniejsze paczki i mrozić. Pani Zofia pisząca podpowiada, że nie należy chodzić na zakupy będąc głodnym. Kiedy jesteśmy głodni, kupujemy zawsze więcej, bo wydaje nam się, że potrzebne jest nam bardzo dużo jedzenia. Pan Tomasz, panie Tomaszu? Witam. Witam. Ja akurat właśnie z rozładunku wyjechałem z fermy drobiarskiej nastawionej na produkcję jaj. No i tak krótkie dwa słowa, jak tam po świętach, coraz więcej pracy, a coraz mniej ludzi. To jest jedna sprawa odnośnie ilości przez nas spożywanych, czy tudzież kupowanych rzeczy, a druga sprawa, jakość tych rzeczy jest niestety coraz gorsza. Nie tak dawno mama robiła parę słoików, tak na zaj, żeby gdzieś tam w piwnicy stały. Póki to było świeże, na ciepło, to było jeszcze do zjedzenia. Po otwarciu słoika, po dwóch tygodniach, wszystko skiśnięte. A przecież to wszystko ładnie przygotowywane, w słoiku konserwowane. No i niestety żywność do wyrzucenia. Pan Łukasz nieco sceptycznie, gdy zaczniemy rzeczywiście kupować tyle, ile potrzebujemy, automatycznie kilkanaście tysięcy ludzi straci pracę. Mówienie o racjonalnym kupowaniu jedzenia to jest ekobajanie i myślenie życzeniowe. Niczego to nie zmieni, a świat wcale nie stanie się lepszy. Pani Mario, witam, halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja nie wyrzucam jedzenia. Szacunek do żywności wyniosłam z domu. I kiedy nam chleb spadał na podłogę, podnosiliśmy go i z szacunkiem całowaliśmy. Rodzice nauczyli nas, że na talerz nakłada się tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zjeść, by resztę nie wyrzucać do kosza. Pamiętam też, jak tata zawsze dzielnie wyjadał wszystkie zalegające z lodówki produkty, właśnie po to, żeby ich nie wyrzucać. I teraz, kiedy jestem w dorosłym już życiu, po prostu nie mam z tym problemu. Tak gospodaruję zakupami i funduszami, żeby nie marnować tego jedzenia. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że to jest po części problem wynikający z naszego lenistwa, ponieważ ucząc się i poświęcając trochę czasu na odpowiednie przetwarzanie żywności, jemy raz, że smaczniej, dwa, zdrowiej i ta żywność ma dużo, dużo dłuższy termin ważności, powiedzmy wędliny właśnie wędzone, pieczone samodzielnie. One są świeże przez 3 tygodnie, 4. I można mrozić, można kupować produkty zdrowe, świeże od producenta, a nie gotowe z chemią rzeczy w sklepie, które właśnie mają króciutkie terminy ważności. Także myślę, że trzeba poświęcić troszeczkę czasu i na pewno to zaowocuje. Co na to pan Piotr? Panie Piotrze, halo? Kłaniam się uprzejmie. Witam. Piotr z Gdyni. No, my od wielu lat oszczędzamy, to znaczy robimy w ten sposób, że jak zostanie jakaś porcja obiadowa lub dwie, to wypatrzyliśmy taką ławkę, przy której chętnie się zbierają bezdomni. I po prostu zawieszamy tam w czystej reklamówce estetycznie zapakowane w folię, żeby to było wiadomo, że to jest żywność, a nie jakieś śmieci. Mhm. I zawsze to znika. Zbieramy też oczywiście suchy chleb, bo zawsze zostanie, wywozimy głęboko w las dla dzików. No, to proste działanie. Kupujemy tyle, ile trzeba. Dziękuję bardzo. Pan Marcin piszący przekonuje, że to sieci handlowe nakazują nam kupowanie więcej. Kup kolejne opakowanie, na przykład za pół ceny. Dajemy się skusić i albo się przejadamy, albo po prostu wyrzucamy. Pani Małgorzato, halo? Tak, tak, słucham. Dzień dobry, to ja słucham. Witam panią. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Chciałam wszystkich państwa ostrzec, ponieważ jestem lekarzem i wiem to już od wielu lat, że nie wolno trzymać ani pieczywa, ani ciasta w workach foliowych szczelnie zamkniętych, ponieważ bardzo szybko na tym pieczywie wytwarza się pleśń, której my na początku nie widzimy. Natomiast widzimy ją dopiero wtedy, kiedy zrobi się wyraźny zielony albo jakiś tam kolorowy kożuch. Natomiast te pleśnie są bardzo rakotwórcze, bardzo szkodliwe, mają w sobie bardzo bardzo często aflatoksyny, które już od dawna są zaliczone do rakotwórczych środków. I powiem Państwu, że mnie pęka serce, jeśli widzę, bo w pracy to wszystkich zwracałam uwagę, nie trzymajcie kanapek w workach szczelnie zamkniętych, nie trzymajcie pieczywa, komu mogłam, to mówiłam, przekazywałam i byłam na takim kursie mikrobiologicznym w Warszawie, w Klinice Warszawskiej, gdzie pokazali nam, co się dzieje z takim pieczywem zamkniętym szczelnie w worku plastikowym, pobierano szpatułkami do posiewów na płytkach materiał i mam włosy stawały dęba na głowie, co tam rosło na tych płytkach. Błagam, nie trzymajcie Państwo. Są od tego torby papierowe, worki płócienne. Ja wkładam w 3 woreczki płócienne i do lodówki pieczywo, jeśli mam naprawdę dobre, jakościowo, z takiej prawdziwej, domowej piekarni. Pani Małgorzato, bardzo dziękujemy za ostrzeżenie. Pozdrawiam. Andrzej Faliński, Forum Dialogu Gospodarczego. Nawet patrząc na swój dom, powiem, bijąc się w piersi, rzeczywiście kupujemy tej żywności za dużo. To zostaje, potem próbujemy to jakoś spożytkować, to znaczy zjeść, to się robi coraz mniej świeże. I generalnie w tym jest jakaś taka ogromna nieracjonalność. Ona oczywiście jest do uzasadnienia tradycyjnie, religijnie, społecznie. Tu można snuć najróżniejsze narracje, od prestiżu po danie wyrazu określonym przekonaniom, czy też radości z możliwości świętowania. Tym niemniej jest w tym coś takiego ponad miarę, takiego przerastającego normalną potrzebę, normalne, racjonalne postrzeganie nawet świętowania. Czyli jaki wniosek z tego? Wniosek z tego jest taki, że coś jest w naszej kulturze nie tak. Są to pewne zasady, które zostały ukształtowane w sytuacji, kiedy jedzenie obfite, jedzenie produktów wysokokalorycznych, odpowiednio przysmaczonych, było rzeczą wyjątkową. To było drogie i dla większości ludzi niedostępne. W tej chwili, co byśmy nie powiedzieli, żywność jest tania i jest ona wszędzie. I to jest podstawowa przyczyna. Raz jeszcze na naszej antenie pani Maria Skołożyńska, organizatorka akcji, ja również, podzieli się posiłkiem z bezdomnymi, i pan Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Witam Państwa. Dzień dobry. Słyszymy się. Oto sonda nasza dzisiejsza. Czy kupuje za dużo jedzenia, które się marnuje? 31% internautów trójkowych przyznaje, że tak, że kupuje za dużo i wyrzuca. 69% twierdzi, że nie. Pani Maria Skołożyńska, a może nie, może pan Marek Borowski najpierw. Z bankami żywności mogą kontaktować się osoby, firmy, które chcą oczywiście przekazać, dać żywność. Mogą również osoby potrzebujące, które chcą żywność odebrać. Domyślam się, że zostaną skierowane do organizacji, z którą bank współpracuje, czy tak? Tak. Oczywiście zapraszamy jako banki żywności wszystkich producentów, dystrybutorów, wszystkie firmy, które zajmują się obrotem żywnością, również te transportowe, że jeżeli mają jakikolwiek problem z żywnością nie sprzedaną, ale żywnością pełnowartościową, to zapraszam do kontaktów z bankami żywności. My zagospodarujemy każdy kilogram tej żywności. Jeżeli chodzi natomiast o osoby potrzebujące, to każda osoba potrzebująca, która zgłosi się do banku żywności, zostanie przekierowana do organizacji, która jest najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby. Banki żywności w Polsce współpracują z prawie 4000 różnych instytucji i tak naprawdę jesteśmy w każdym miejscu. Też jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź i pomoc każdej osobie, która się zgłosi. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby te osoby potrzebujące zgłaszały się bezpośrednio do organizacji, z którymi współpracują. Zdarza się, że nie wiedzą gdzie. No wówczas za pośrednictwem Banku Żywności jak najbardziej jest to możliwe. Maria Skołożyńska, akcję Podziel się posiłkiem z bezdomnymi organizujecie również po świętach Bożego Narodzenia. Charakter, cel akcji jest podobny? Tak, cel akcji jest dokładnie taki sam i mimo że zazwyczaj Boże Narodzenie jest dużo bardziej popularne, a Wielkanoc skromniejsza, w tym roku tak naprawdę nie widzę dużej różnicy pomiędzy jednym a drugim. Czyli jeżeli zostanie nam jedzenie, to w pierwszej kolejności wsiadamy i do samochodu odwozimy jedzenie do jadłodajni, a jeśli nie, to wtedy piszemy do nas. Pewnie zdarzają się i tacy darczyńcy, u których taka pomoc ma charakter trwały. Pomagają przez cały rok. Tak, są takie osoby, które przepraszam, zamyśliłam się. No więc są takie osoby, które cały rok specjalnie zawożą jedzenie, specjalnie gotują i zawożą jedzenie do lokalnych jadłodajni, dlatego że usłyszało ono w tej akcji. Jest to na przykład pewna pani ze Śląska, która dowiedziawszy się o naszej akcji, zdecydowała, że upiecze ciasto. Najpierw do nas zadzwoniła i zapytała się, czy to nie byłby nie tak, czy to byłoby w porządku i bardzo, bardzo serdecznie i z taką ogromną dozą uwagi podeszła do tematu. No i oczywiście powiedzieliśmy, że tak, że to bardzo miły gest i że na pewno osobom bezdomnym i ubogim z właśnie tamtego miasta byłoby przyjemnie. No i chwilę później ta sama pani wymyśliła, że ponieważ kiedyś gotowała i piekła dla swojego męża, a teraz jest wdową, to czy to byłoby w porządku, gdyby piekła ciasto co tydzień i zanosiła do tych osób ubogich. Więc takie historie się zdarzają. Drodzy Państwo, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Maria Skołożyńska, akcja Podziel się posiłkiem z bezdomnymi. Wcześniej Marek Borowski, Federacja Polskich Banków Żywności. Miłego dnia Państwu życzę. Dziękujemy bardzo. My, proszę Państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując odkurzacz workowy Electrolux z najwyższą efektywnością reemisji kurzu i odkurzania podłóg twardych za 299 zł, zaoszczędzisz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz świeże mięso z indyka do 41% taniej. Na przykład golonka z indyka tylko 4,99. A wybrane pieluszki Lupilu 30% taniej. Już teraz w Lidlu. Upał i wertepy, wichura i kamienie, śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC, zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny. Teraz dodatkowo z pakietem korzyści. Mercedes GLC od 1832 zł netto miesięcznie. Ubezpieczenie za 2% wartości i kolejne 2 lata pakietu gwarancyjnego gratis. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptop HP, procesor Intel Core i3 za jedyne 1799. Telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Mamy niskie ceny. Media Expert.